से पाखी मूल्य दिए गया हंस गीत का देत पाखी मूल्य दिए गया हंस गीत का उपे मंदिर मगे लो बला ऐसी बैलून रहसी मकान देवने देवने बिरसी दुसित की एक मना दखमत बिल्कुल सावे तरमल आयम पोटिकल आहस मिले फिर अल मेरी का नियकर सागर अंदुरे तुमने भी लव में पावी माहर दा है गिये तव से माहर दा है गिये तव से අප සතුනේ දෝ දැනක සිටියත් ඉපැදීමිය යන බිම එකනේ දෝ ඒ බිම එක්මි සුරකින යුතුකම අප සතුනේ දෝ